सुनाए चाय नुकसानदेह है। जी हाँ, खुसूसन गुर्दे के मरीजों को बचना चाहिए। मेरे आका आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के अल मलफूज में चाय गुर्दे के लिए मुजिर यानी नुकसानदेह है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।